emek deyince aklıma Allah geliyor. Sübhanehu ve Teala. Zira kainata baktığımda Allah'ın emeğinden başkasını görmüyorum. Yere bakıyorum, Allah'ın emeğini görüyorum. Göğe bakıyorum, Allah'ın emeğini görüyorum. İnsana bakıyorum, Allah'ın emeğini görüyorum. Kelebeğe bakıyorum, Allah'ın emeğini. Papatyaya bakıyorum, Allah'ın emeğini. Ya Rabbi diyorum, buna da mı emek verdin? Bu kadar mı verdin? Ya bunun da renklerini koyverseydin ya Rabbi, ya uysa da uymasa da deseydin, bu kadar mı özendin Allah'ım diyor. Ne kadar münasip olmuş. Bu renkler birbiriyle ne kadar uyumlu. Şu organlar birbiriyle ne kadar uyumlu. Dolayısıyla Allah'ın emeği karşısında dilim bir şey söylemese de gönlüm Allahu Ekber diyor. Sübhanallah diyor. Allah'ın şanı ne yücedir diyor. İşte Allah'ın emeği bu. Onun için sen de Allah'ın emeğisin ey insan. Ey kul. Sen Allah'ın emeğisin. Kendini harcayamazsın. Yani seni sen yaratsaydın git ne edersen et derdim ama seni yaratan Allah sen kendini harcayasın diye seni sana zimmetlemedi. Onun için misakımız var Rabbimizle. Misakımız var. Sözleşmemiz var. Fıtrat sözleşmesi. Onun için kendimizi harcadık mı Allah hesap soruyor. Hesap günü bunun için var. Bu anlamda Allah deyince aklıma emek geliyor.